سورت فتح ما قبل کے ساتھ ربط، سورت محمد میں اعلان جہاد تھا، سورت فتح میں فتح کی خوشخبری ہے. اگر توحید اختیار کر کے مشرکوں کے ساتھ جہاد کرو گے، ڈٹ کر جہاد کرو گے، اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے میں تمہیں فتح دوں گا. جہاد کرنا تمہارا کام ہے، مشرکوں کو مٹانے کی کوشش کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں فتح دینا میرا کام ہے. تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا. خلاصہ، اس سورت کے بھی دو حصے ہیں. پہلا حصہ شروع سے لے کر آیت نمبر 17 تک ہے، آیت نمبر 17 تک. اس پہلے حصے میں دو بشارتیں اور ان کی علتیں، دو بشارتیں اور ان کی علتیں ذکر کی جائیں گی. جہاد کی ترغیب، جہاد کی ترغیب، منافقین پر زجر، اور توحید کا بیان آئے گا، اور توحید کا بیان آئے گا. دوسرے حصے میں پہلے حصے کے مضامین کا یادہ ہوگا، دوسرے حصے میں پہلے حصے کے مضامین کا یادہ ہوگا. اور لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق میں شبہ کا جواب دیا جائے گا. یہ مختصر خلاصہ. اب آئیے، انا فتحنا لک فتحا مبینہ. یہ جو سورت فتح اللہ پاک نے نازل کی ہے، اس کا شان نزول مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، رسول پاک نے صحابہ کرام کو یہ خواب سنایا تھا. صحابہ کرام کے دل میں یہ طلب تھی کہ رسول پاک یہ خواب پورا کرنے کے لیے عمرہ پہ جب جائیں گے تو ہم بھی ساتھ جائیں گے. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی عمرہ کرنے کی. 1400 یا 1500 صحابہ رسول پاک کے ساتھ چلے، 1400 صحابہ یا 1500 رسول پاک کے ساتھ گئے. حدیبیہ مقام پہ جب پہنچے، یہ مکہ مکرمہ سے 3-4 میل باہر ہے، حدیبیہ مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، ادھر مشرکین کو اطلاع ہو چکی تھی کہ رسول پاک اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ مکرمہ میں آ رہی ہیں. تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ مقام پر روک دیا کہ تمہیں ہمارے شہر میں آنے کی اجازت نہیں ہے. جب انہوں نے روکا، مکہ کے سرداروں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے رسول پاک نے اپنا نمائندہ حضرت عثمان کو بنایا. وہاں مشورہ ہوا کون رسول پاک کا نمائندہ بن کے جائے، رسول پاک کا نمائندہ بن کے کون جائے. حضرت عمر کی بات بھی آئی کہ حضرت عمر جائیں، کیونکہ بڑے دلیر ہیں، بہادر ہیں، اور مکہ والے ان سے ڈرتے ہیں. مکہ والے ان سے، وہ تو ذرا سا مونچھ کو یوں کرے تو شیطان بھاگتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آئی، حضرت عمر نے فرمایا رسول پاک میں جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھیجو، مجھے بھیجو. البتہ کوئی کام بگڑ گیا تو مجھے کہنا کچھ نہ، کیونکہ مشرک کوئی نہ کوئی جملہ غلط قسم کا کہنے کے بغیر ہو نہیں رہیں گے، اور وہ نہ رہے تو پھر میں بھی تو آگے عمر ہوں آخر، صبر مجھ سے کوئی نہیں ہو سکے گا، جو ہو گیا پھر ہو جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ نہ جائیں. بہرحال وہاں شورا ہوئی، مشورہ ہوا، مشورہ میں بات طے ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب یہ تمام صحابہ نے حضرت عثمان کا انتخاب کیا ہے، اور یہ یوں سمجھے کہ حضرت عثمان کا انتخاب انتخاب الہی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کو منتخب کیا. حضرت عثمان کے جہاں بہت سارے فضائل ہیں، ان میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ 1400 صحابہ، نہ تمام کے تمام صحابہ جتنے موجود تھے، خواہ 1400 تھے خواہ 1500، اور رسول پاک، اور رسول پاک جو انتخاب کر رہی ہیں اللہ کے وحی سے کر رہی ہیں، اللہ پاک بھی ان کو منتخب کر رہا ہے، صحابہ بھی نبی پاک بھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا. حضرت عثمان گئے، بڑی کوشش کی حضرت عثمان نے، لیکن انہوں نے اجازت نہ دی. ان میں سے سہیل ابن عمر رسول پاک کے ساتھ معاہدہ طے کرنے کے لیے حدیبیہ میں پھر آیا ہے. وہاں معاہدہ ایک طے ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. حدیبیہ مقام پر یہ صلح ہوئی، یہ صلح حدیبیہ طے کی گئی. اس میں فیصلہ ہوا کہ آئندہ سال مسلمان آئیں گے، 3 دن رہیں گے، بغیر اسلحہ کے آئیں گے، اور مکہ کا کوئی آدمی ان کو نہیں چھیڑے گا. آئندہ سال آؤ جی. اس میں بعض اور چیزیں بھی آئیں، بعض شرائط ایسی تھیں کہ صحابہ کرام ان کی وجہ سے پریشان تھے. مثلا انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی کافر بن کے مکہ مکرمہ آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور مکہ کے کافروں میں سے کوئی مسلمان بن کے مدینہ چلا گیا تو مسلمان واپس کریں گے. رسول پاک نے اس شرط کو تسلیم کیا، اس شرط کو تسلیم کیا گیا. صحابہ کرام پریشان تھے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہم ایسی کمزور شرط پر کیوں صلح کریں؟ ہمیں نہیں کرنا چاہیے یوں. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، صلح کرنے والا کون ہے؟ کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں رسول پاک کر رہے ہیں. تو رسول پاک پہ اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کی، اللہ کے پیغمبر دین کے معاملے میں جو کام کرتا ہے اللہ کی وحی سے کرتا ہے، تو اللہ کی وحی کے مطابق اللہ کا پیغمبر کر رہا ہے تو ہمیں کیا ہے؟ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. حضرت عمر کے دل کو تسلی ہو گئی، دل کو تسلی ہو گئی، صلح ہو گئی. اب حضرت عثمان کو جو بھیجا ہوا تھا، اسی دوران یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان کو مکہ کے کافروں نے شہید کر دیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے. ان کافروں نے تو ہمارے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے. ایک درخت تھا کیکر کا، اس درخت کی چھاؤں کے نیچے رسول پاک تشریف فرما تھے، اور ارد گرد 1400 یا 1500 صحابی تھے. وہاں باتیں ہوتی رہیں ہوتی رہیں، فیصلہ یہ ہوا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے بغیر واپس نہیں جائیں گے. یہ بھی حضرت عثمان کا مقام ہے. 1400 صحابی کہتے ہیں کہ عثمان کا خون اتنا قیمتی ہے، اس ایک خون کے لیے ہمارے 1400 کے خون قربان. اور رسول پاک ہیں، حضرت عثمان کا مقام دیکھو، رسول پاک ایک عثمان کے لیے 1400 صحابہ کو قربان کرنے پہ تیار ہے. اتنی شان ہے حضرت عثمان کی، اور یہ رسول پاک خود نہیں کر رہے، اللہ کی وہی سے کر رہے ہیں. گویا کہ اللہ پاک بھی بتا رہا ہے کہ عثمان کی شان اتنی زیادہ ہے. پھر رسول پاک یہاں تک کہتی ہیں کہ میں بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لوں واپس نہیں جاؤں گا. عثمان کی شان کا کیا کہنا جس کے لیے پیارا پیغمبر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. پھر بیعت ہو گئی, اللہ نے اس بیعت کرنے والوں کے لیے بشارتیں نازل کر دیں, سورت فتح نازل ہوئی ہے. کسی کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ ہائے عثمان یہاں موجود نہیں ہے, اگر وہ موجود ہوتا تو وہ بھی بیعت کرتا. اب گویا کہ بیعت کرنے والوں میں وہ شامل نہیں ہے, حالانکہ یہ ساری بیعت عثمان کے لیے ہو رہی ہے. لیکن اس ایک آدمی کی زبان سے یہ جو لفظ نکلا, پیارے پیغمبر نے فوراً بیعت کرنے والوں میں حضرت عثمان کو شامل کیا. اپنا بایا ہاتھ یوں اٹھایا اور فرمایا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ جی آپ کا ہاتھ ہے. میرا ہاتھ ہے نا؟ جی لو یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہو. بیعت کرنے والوں میں رسول پاک نے حضرت عثمان کو بھی شامل کر لی, اور یہ بھی اللہ کی وحی سے. اللہ کی بیعت کرنے والوں میں حضرت عثمان بھی شامل ہیں, حضرت عثمان بھی شامل, اور رسول پاک کا اعتبار دیکھو. اور بیعتیں تو ٹوٹنے کو ٹوٹ جائیں, ممکن ہے, حالانکہ صحابہ بیعت توڑنے والے, لیکن چلو امکان کر درجہ. پر رسول پاک جو خود بیعت کر رہے ہیں عثمان کی طرف سے, اس کے تو ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول پاک نے بیعت کر کے حضرت عثمان کو شامل کر دیا. ادھر حضرت عثمان تو مکہ مکرمہ میں تھے. وہ کافر کہتے ہیں کہ تیرے پیغمبر کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو کر لے, بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو کر لے. حضرت عثمان کہتے ہیں پیارے پیغمبر کے بغیر طواف کرنے کا مزہ کچھ نہیں, پیارے پیغمبر ساتھ ہوں طواف کروں تب تو لطف ہے, میرے پیارے پیغمبر کو اجازت نہ ہو اور میں طواف کروں, نہیں کر سکتا. طواف کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے پیارے پیغمبر کی وجہ سے. ادھر کسی نے پیارے پیغمبر کو فرمایا رسول پاک ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اور عثمان بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا. رسول پاک کو ایک صحابی کہتے ہیں جی ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اور حضرت عثمان تو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے. آؤ, رسول پاک فرماتے ہیں ہمارے بغیر عثمان طواف نہیں کر سکتا, میرے بغیر عثمان طواف نہیں کر سکتا. کہتے ہیں نا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. جو عثمان نے وہاں بات کہی وہی بات ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمائی. اب یہ بیعت ہو گئی, بیعت کر کے فارغ ہوئے ہیں. چلو کل انشاء